αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Be not feared. The isle is full of noises, sounds and sweet airs that give delight and hurt not. Φοβόμουν έπνιγε σιωπή απ' τα σπασμένα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που ξαναφοβάσαι. Τι? Σχεδόν τα πάντα. Είσαι μόνο 20 κάτι, άντε αρχές 30. Δεν ρωτάω γιατί τέτοιες ερωτήσεις μοιάζουν παγιδευτικές και φοβάσαι. Αυτό που θα έρθει, αυτό που προηγήθηκαν, αυτό που συμβαίνει. Ό,τι πλησιάζει, το κοιτάς καχύποπτα και οι ερωτήσεις σου δείχνουν δυσπιστία. Πριν καν ακούσεις, πριν καν ονειρευτείς. Γιατί φοβάσαι μήπως την πατήσεις. Μήπως προδοθείς. Όπως το πάθες κάποτε στο σχολείο. Όπως το πάθει η μαμά σου. Ή όπως το πάθει η ηρωίδα της ταινίας που είδες χτες. Και με το φόβο, τους φόβους αυτούς, θα ζήσεις μια ζωή προστατεύοντάς σε από όλους τους πιθανούς κινδύνους που δίνουν ίσως περισσότερα χρόνια ζωής. Αλλά σίγουρα λιγότερη ζωή. Ησυχάστε. Κανείς δεν επιβλέπει τα πάντα. Επιμένει ο Κώστας Αξελός και ο Τζούλιαν Μπάρνς στο «Χωρίς να φοβάμαι τίποτα πια» είναι σίγουρος πως ο φόβος ακυρώνεται με μιας όταν παίρνει κανείς την ασφαλή απόσταση και όταν τα λέει ή τα γράφει και τα διαβάζει δυνατά όσα φοβάται, αρκεί να τα ακούσει. Στην αρχή της συνεδρίας μου διηγείται το παρακατό όνειρο. Ονειρεύομαι ότι αποκοιμάμαι. Προσπαθώ να αντισταθώ σε έναν επικίνδυνο ύπνο που με κυριεύει. Βυθίζομαι και ένα μαύρο πέπλο θα τυλίξει το κεφάλι μου. Φοβάμαι. Νιώθω τον εγκέφαλό μου φυλακισμένο σαν μέσα σε ένα δίχτυ. Θα μου διάσει για πάντα. Πρόκειται άραγε για το εγκεφαλικό μου επεισόδιο. Είναι άραγε ο θάνατος. Αγωνίζομαι να ξυπνήσω στο όνειρο. Ξυπνάω στα αλήθεια. Είμαι ιδρωμένη. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Ανάβω το φως, πάω στην τουαλέτα. Ύστερα πίνω νερό. Περιέργως. Αυτό με ηρεμεί. Γιατί παληθεύετε ότι είστε ζωντανοί σωματικά και ψυχικά, της λέω. Α, συνεχίζει. Ξέχασα ένα κομμάτι από το όνειρο. Είχα καταφέρει να ξυπνήσω, ίσως γιατί ένας άγνωστος άντρας είχε μπει στο δωμάτιο και μου έτεινε το χέρι. Ήταν καθησυχαστικό. Με τη σειρά μου σκέφτομαι. Ένας άγνωστος άντρας, το αντίθετο από μια γνωστή γυναίκα και διαπούσα σε διακοπές. Όσο για μένα, ήμουν εγκλωβισμένη μέσα σε ένα συνειρμικό δίκτυο με τα εγκεφαλικά της, το φόβο που μου προκαλούσαν. Μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης που ένιωθα με αυτή την ασθενή. Ο άντρας του ονείρου μου θυμίζει ότι δεν υπάρχει κανένας άντρας στη ζωή της, ούτε στο κεφάλι της. Αυτό μου προκαλεί θλίψη. Από την πλευρά μου νιώθω πολύ αδύναμη, σαν να πρόκειται να λιποθυμίσω. Και σκέφτομαι ότι, παρότι συχνά οι ασθενείς ελαχιστοποιεί τις αρρώστιες της, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που μου μεταδίδει. Ένα βίωμα απώλειας ζωής, λιποθυμίας, συνδεδεμένο εν πολλοίς με την αναισθησία των συναισθημάτων, αλλά και με τα βιώματα των αναισθησιών που υπέστη στα χειρουργεία, τα οποία επαναλήφθηκαν με τα εγκεφαλικά επεισόδια. Της λέω, ενώ για μήνες μου δηλώνεται ότι κανένας άντρας και καμιά γυναίκα δεν έκαναν την καρδιά σας να χτυπά, εσείς προσφέρετε στον εαυτό σας παροξυσμικά χτυποκάρδια μόνο για σας. Είστε όπως μια ερωτευμένη, χωρίς όμως αυτό να το απευθύνετε σε οποιονδήποτε. Γράφει η Μαρίλια Ζενστάιν Αβέροφ στο «Επιθυμία, πόνος, σκέψη». Και είναι σαφές. Ό,τι και αν συμβεί, ψάχνουμε κάποιον να απευθυνθούμε. Είτε πονώντας, είτε νιώθοντας φόβο, είτε αποθώντας. Κι εκεί σου επιτέθηκε με ένα τραγούδι. Όσο και να φοβάσαι, το έρωτα δύσκολα του γλιτώνεις. I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. I was made that way. I can't help it. Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't. Πώς θα ζήσεις αν συνέχεια φοβάσαι, σε ρώτησε. Προστατευμένα απάντησες και σκέφτηκες χωρίς να του το πεις. Όχι σαν εσένα που σε συνέχεια στον κίνδυνο και τα έχεις υπονομεύσει όλα, κινδυνεύοντας από στιγμή σε στιγμή να χάσεις και τα βασικά. Την ήξερε τη σκέψη σου. Μάντευε πως μέσα σου κριτικάρεις τη ζωή του. Ίσως και να τη ζηλεύεις κιόλας. Μακάρι να τολμήσεις, σου είπε, να ξαναγαπήσεις. Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Κι όμως, μπορείς να το βοηθήσεις. αυτό που αποθείς και θες και αυτό που κρύβεις βαθιά πια. Την ελπίδα. Το διάβασε νωρίς μέσα σου η Χάνα Σεγκούλα, ενώ κάνατε την ταινία. Και το έκανε στίχους που σου αφιέρωσε για την πρώτη σκηνή της ταινίας Blackout. Ο φόβος δεν ταιριάζει στους μικρούς πρίγκιπες, τραγουδάει στον πρωταγωνιστή Χρήστο, και αυτά τα λόγια θα τα κρατήσει μαζί του μια ζωή. Όταν πιλότος πια θα αφήσει τον ανέτιο πόλεμο για αόρατα σύνορα από αέρος και θα φεθεί στην αγάπη με ρίσκο. Αυτό το τραγούδι θα ψιθυρίζει. Και τώρα θα του πει πέτα. Και εκείνος θα πετάξει δίπλα στον ήλιο. Ήταν ήλιος ή έρωτας αυτό που πετούσες δίπλα του. Ο Ρενεσάρ επιμένει. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μόνο ήλιγκο. Πρέπει να μειώσω την απόσταση ανάμεσα στον εχθρό και σε μένα. Να τον αντιμετωπίσω οριζόντια. Άραγε, έτσι ο φόβος μειώνεται, ακυρώνεται ή εξολοθρεύεται. Διάλεξε ό,τι θες, αλλά πες μου, πετυχαίνει? Ρώτησες. This is our music from the bachelor's den. The sound of loneliness turned up to ten. A horror soundtrack from a stagnant waterbed. And it sounds just like this. Να περιμένουμε λοιπόν νέες απρόπτες συναντήσεις, πρωτόγνωρες περιπέτειες, καινούριους απίθανους κινδύνους. Τρόμος, Άρθουρ Μάχεν. Beauty or love. μοιάζουμε με τους πιγκουίνους της Ανταρκτικής ή αυτοί μοιάζουν με εμάς. Εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, αυτοί γλιστράνε και παραπέουν πάνω στον πάγο επί μίλια, ώσπου να φτάσουν στον ωκεανό σε αναζήτηση τροφής. Αλλά είδω μια λεπτομέρεια που παραλείπουν τα ντοκιμαντέρ. Όταν οι πιγκουίνοι πλησιάζουν στο νερό, αρχίζουν να χασομερούν και να καθυστερούν. Έφτασαν κοντά στο φαγητό, αλλά και στον κίνδυνο. Η θάλασσα περιέχει ψάρια, αλλά και φώκες. Το μακρύ τους ταξίδι μπορεί να μην καταλήξει στο να βρουν τροφή, αλλά στο να γίνουν τροφή, στην οποία περίπτωση τα νεογνά τους στη φωλιά των πιγκουίνων θα πεθάνουν από την πείνα. Και τότε θα τερματιστεί το γενεαλογικό τους δέντρο. Επομένως, να τι κάνουν οι πιγκουίνοι. Περιμένουν κάποιον από την παρέα, είτε περισσότερο πεινασμένο, είτε περισσότερο ανυπόμονο, να φτάσει εκεί που τελειώνει ο πάγος και να αρχίσει να ταινίζει τον πλούσιο σε τροφή, μα θανατερό ωκεανό. Και τότε, σαν συμμορία επιβατών σε αποβάθρα σταθμού, σπρώχνουν το απερίσκεπτο πτηνό να πέσει στη θάλασσα. Να έτσι, δοκιμαστικά. Είδου τι πλάσματα είναι στην πραγματικότητα οι αξιαγάπητοι, σχεδόν ανθρωπόμορφοι πιγκουίνοι. Κι αν μας σοκάρει, τουλάχιστον αυτοί φέρονται πιο ορθολογικά, πιο χρήσιμα, ακόμα πιο αλτρουιστικά από τον αδικαιολόγητο ηθοποιό του δικού μας είδους που σπρώχνει έναν άνθρωπο από το τρένο. Αυτός ο πιγκουίνος δεν έχει ένα «θα προτιμούσες». Η επιλογή είναι «βούτα ή πέθανε». Ενίοτε «βούτα και πέθανε», γράφει ο Τζούλιαν Μπάρνς στο «Χωρίς να φοβάμαι τίποτα πια». Και αναρωτιέσαι αν ο φόβος αντιμετωπίζεται με μεταθέσεις, δολώματα ή κέρυες διαπιστώσεις του τύπου «φοβάσαι δε φοβάσαι, μια μέρα θα πεθάνεις», που θα πει «τσάμπα φοβάσαι». Και πιάσε την προσευχή ή τις μουσικές που ανακουφίζουν από το φόβο του θανάτου. Έρχεσαι στον κόσμο, κοιτάς γύρω σου, βγάζεις ορισμένα συμπεράσματα, απελευθερώνεσαι από τις παλιές μαλακίες, μαθαίνεις, σκέφτεσαι, παρατηρείς, καταλήγεις. Πιστεύεις τη δική σου δύναμη και αυτονομία. Γίνεσαι το επίτευγμα του εαυτού σου. Έτσι, με το πέρασμα των δεκαετιών, ο φόβος μου για το θάνατο έχει γίνει ουσιώδες κομμάτι του εαυτού μου και θα τον απέδιδα στην εξάσκηση της φαντασίας μου. Ενώ η αποστασιοποίηση του αδελφού μου από το πρόσωπο του θανάτου συνιστά ουσιώδες κομμάτι του εαυτού του που πιθανότατα το αποδίδει στην εξάσκηση της λογικής σκέψης. Τι θα έλεγες να σου δινόταν η επιλογή να πεθάνεις όποτε θελήσεις εσύ, όποτε βαρεθείς. Να συνεχίσεις 200-300 χρόνια και τότε να σου επιτραπεί να ξεστομίσεις τη δική σου ατάκα ευθανασίας. Ωχ, άντε να ξεμπερδεύουμε καμιά ώρα και να το πεις σε χρόνο της δικής σου επιλογής. Γιατί να μην φανταστείς ότι περνάς την αιώνια δίθεν ζωή συζητώντας με τους κορυφαίους φιλοσόφους ή τους κορυφαίους συγγραφείς. Ή κάποια εκδοχή μετενσάρκωσης, ένα μείγμα βουδισμού και της μέρας της μαρμότας, όπου σου δίνεται η ευκαιρία να ξαναζήσεις τη ζωή σου, έχοντας επίγνωση του πώς πήγε την πρώτη φορά, αλλά να είσαι σε θέση να κάνεις τροποποίηση σε σχέση με εκείνη την πρόβα. Το δικαίωμα να ξαναδοκιμάσεις και να κάνεις κάτι διαφορετικό. Julian Barnes, χωρίς να φοβάμαι τίποτα πια. Όσο κρατούσε η νύχτα, μια νύχτα σαν κι αυτή, σε κάποιες μάγισσες τα δίχτυα, είχαμε όλοι ξεχαστεί. Λιμάνι της Καλκούτας που φεύγει από μακριά, η μοίρα κάθε σταχτοπούτας να φεύγει δώδεκα παρά. Καληνύχτα, μη φοβάσαι, δεν σε ξέχασε κανείς. Πάντα εσύ στο τέλος θα είσαι η μεγάλη της σκηνής. Καληνύχτα, μη φοβάσαι, έχει αστέρια ουρανός. Πάντα εσύ στο τέλος θα είσαι ο απομηχανιστής. Ίσως αυτός να είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσεις να φοβάσαι μια και καλή στα 20 και κάτι σου. Υπάρχει απομηχανής Θεός και είσαι εσύ. Όσο κρατούσε η νύχτα, μια νύχτα σαν κι αυτή, μια θεατρίνα καλή νύχτα, γύρευε χρόνο να βαφτεί. Ρώτουσε ποια τραγούδια αρέσουν πιο πολύ, κι αν θα τις δίνανε λουλούδια για το φινάλε της να βγει. Καλή νύχτα, μη φοβάσαι, δεν σε ξέχασε κανείς. Πάντα εσύ στο τέλος θα σε η μεγάλη της σκηνής. Καλή νύχτα, μη φοβάσαι, κι αστέρια ουρανός. Πάντα εσύ στο τέλος θα σε. Κι όσο θα τολμάς, τόσο θα σώζεσαι. Και όταν οι ζωντανοί θα νιώσουν πως δεν σώθηκες αυτή τη φορά, αναρωτιέμαι, θα είναι έτσι? Γιατί ποιος ξέρει να μας πει τι έπεται το θανάτου ακριβώς? Και μόνο έτσι, με αυτή τη σκέψη, νικέται ο φόβος. Όταν κοιτάς κατάματα το αναπόφευκτο. Μη φοβάσαι, λέει στην καταιγίδα ο Σέξπιρ, και ο Ιώσεφ Φάινς το ψιθυρίζει για να το πιστέψεις. Το νησί είναι γεμάτο θορύβους, λέει, και φωνές. Ας πέσω πάνω τους ξυπνώντας, γιατί στο όνειρο που έβλεπα πάλι έκλαιγα. Be not feared. The isle is full of noises, sounds and sweet airs that give delight and hurt not. Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices. Des enfants qui s'élancent, une même apparence, des éclats de soleil, des rayons d'innocence, avant la prudence, avant la malchance, des enfants pareils. Y a-t-il un sort ainsi? Est-ce un doigt qui désigne celle ou celui qui va renoncer pas à pas? Comment qui sont-ils, ces gens trop fragiles qui ne savent pas vivre quand tout lâche, quand tout casse, quand tout clash, quand tous les blues ont sali ta légère et insouciante, je les croise au hasard dans les rues, dans les bars, fatiguée, docile, ailleurs immobile. Je ressens tout ça, tout ce froid, cette intime fracture, cette lézarde au mur. Je la sais, elle est là, toujours au fond de moi, et parfois je. comme une pierre qui roule si bas. Oh, qui roule. Si j'avais pu m'enfermer dans tes bras, m'enfermer, me protéger. Το σημερινό μήνυμα σε σένα που φοβάσαι και σε είσαι 20 κάτι ήρθε να σου δείξει πως γίνεται να μην φοβάται κανείς, πως ο φόβος δεν θα βοηθήσει ποτέ κανένα να γλιτώσει από αυτό που όλοι κινδυνεύουμε και φοβόμαστε. Τα καταφέραμε. Δεν φοβάσαι τίποτα πια, όπως λέει και το τραγούδι. Η σημερινή κλίση απευθύνεται σε σένα που ξαναφοβάσαι. Τι, σχεδόν τα πάντα. Είσαι μόνο 20 κάτι, άντε αρχές 30 και φοβάσαι. Αυτό που θα έρθει, αυτά που προηγήθηκαν, αυτό που συμβαίνει. Ό,τι πλησιάζει το κοιτάς καχύποπτα και οι ερωτήσεις σου δείχνουν δυσπιστία. Πριν καν ακούσεις, πριν καν ονειρευτείς, γιατί φοβάσαι μήπως την πατήσεις, μήπως προδοθείς. Όπως το πάθες κάποτε στο σχολείο, όπως το πάθει η μαμά σου, η ηρωίδα της ταινίας που είδες χτες. Και με το φόβο, τους φόβους αυτούς, θα ζήσεις μια ζωή προστατεύοντάς σε από όλους τους πιθανούς κινδύνους που δίνουν ίσως περισσότερα χρόνια ζωής. Αλλά τελικά, μάλλον λιγότερη ζωή. Τι λες, να διονύσουμε το φόβο του απειλητικού πρόσεχε που ακούσα από μωρό ή την υπόσχεση του ψιθυριστού ζήσε, μη φοβάσαι, του Σέξπιρ. Στο σημερινό μήνυμα σε σένα που ξαναφοβάσαι στείλαμε Be not afraid, Σέξπιρ, Joseph Fiennes. Φοβόμουν με πνιγή σιωπή από την εποχή της Μελισάνθης του Μάνου Χατζηδάκη, Ηλίας Λιούγκος, Βασίλης Λέκας. Vagina Dantare, Fat White Family. Memory Gospel, Moby. Falling in Love Again, Marlene Dietrich. Ναι, παπέρ, μη φοβάσαι. Χάνα Σεγκούλα, Νίκος Κυπουργός, από την ταινία Blackout, PS Redoubt. The Fear, Pulp, This is Hardcore. Figure, ανθρώπινη φιγούρα, λεζούρματα, Ελανουή. Με Φεπέρ, Φράνσις Πουλάν. Καληνύχτα, μη φοβάσαι. Δεν τραγαλάνει στα μάτς Κραουνάκης Λίνα Νικολακοπούλου. Quand je perds de tout, Πατρίσια Κάς. Η μετάφραση του Τζούλιαν Μπάρνς στο «Χωρίς να φοβάμαι τίποτα πια» ήταν της Αλεξάνδρας Κονταξάκη. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Επιθυμία, πόνο, σκέψη» της Μαρίλιας Αϊζενστάιν Αβέροφ. Τα σπασμένα ηλεκτρικά καλώδια. Κλείσε εσένα που ξαναφοβάσαι. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. το πρόγραμμα.